Elektrycznej. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 listopada, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Tragiczny bilans weekendu na drogach. Policja przekazała pierwsze dane. Zaduma i refleksja nad przemijaniem. Dziś dzień zaduszny. Zaczęła z wysokiego C. Iga Świątek rozbiła w pył pierwszą rywalkę na turnieju mistrzeń. Policja publikuje dane z pierwszego dnia świątecznego weekendu. Wczoraj na drogach doszło do 54 wypadków. Zginęły 2 osoby, a 79 zostało rannych. Funkcjonariusze zatrzymali 290 kierujących po spożyciu alkoholu. Do jutra trwa akcja Znicz. Policja ostrzega przed brawurą na drodze. Na pewno będziemy zwracać uwagę na te najbardziej niebezpieczne zachowania. Mówimy głównie o prędkości, o nieprawidłowym manewrze zmiany pasa ruchu, jeździe na zderzaku, ale będziemy też sprawdzać sposób przewożenia chociażby pasażerów, dzieci. Mówił Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Podczas odwiedzania cmentarzy także należy zachować wzmożoną czujność. Policja przestrzega przed pozostawianiem cennych rzeczy czy damskich torebek bez kontroli. Przedmioty, które są wartościowe, a nie musimy ich ze sobą zabierać, pozostawmy w domu. Nie nośmy także przy sobie dużej ilości pieniędzy. Będąc na cmentarzu, zwracajmy uwagę na osoby w naszym otoczeniu. Jeśli zauważymy podejrzanie zachowujące się osoby, poinformujmy o tym pracowników cmentarza lub policję. Mówił Łukasz Czepkowski z Policji w Piekarach Śląskich. Należy także pamiętać, by w samochodzie na parkingu także nie zostawiać na widoku nic wartościowego. Na cmentarzach wciąż tłumy, płoną tysiące zniczy, a groby ozdabiają wiązanki kwiatów. Dziś dzień zaduszny, podczas którego wspominani są wszyscy zmarli. Wiele osób przychodzi na największy i najstarszy w Krakowie cmentarz rakowicki, gdzie jest nasz reporter Paweł Pawlica. Tutaj nadal tłoczno jest przy bramie głównej cmentarza, choć ludzi jest znacznie mniej niż wczoraj. Jest także dużo spokojniej. Nie słychać między innymi charakterystycznego dźwięku dziesiątek potrząsanych puszek, bo już wczoraj zakończyła się zbiórka na odnowę zabytkowych nagrobków cmentarza rakowickiego, a w niej wzięło udział wielu wolontariuszy, między innymi znani artyści, politycy i działacze społeczni. Wynik kwesty to 74 tysiące złotych. Tutaj nadal prowadzona jest zbiórka datków między innymi na krakowskie hospicjum świętego Łazarza, a od rana w cmentarnej kaplicy odprawiane są msze święte i czytane wypominki za zmarłych. Wszystkich świętych, no i dzisiaj też dzień zaduszny. No. Trzeba odwiedzić w jednym dniu i w drugim dniu. Dzisiaj wspomina się przecież zmarłych, których kiedyś znaliśmy, których kochaliśmy. Odwiedzamy groby, ale należy dbać przez cały rok o groby, a nie tylko przez ten jeden dzień w roku. Z obowiązkiem, żeby pamiętać o tych, którzy odeszli przed laty i w ostatni okres. Na drogach dojazdowych do cmentarza rakowickiego na razie ruch jest niewielki, ale policja zamknęła część dróg, aby upłynnić przejazd tramwajów i autobusów. Paweł Pawlica, dziękuję za relację. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski informuje o kolejnym ataku hakerskim. W ręce przestępców trafiły dane użytkowników serwisu Supergrosz. Wśród pozyskanych informacji są m.in. dane dotyczące dowodów osobistych, numery PESEL i numery rachunków bankowych. O sprawie został powiadomiony prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przywódca Korei Północnej sprawdza gotowość bojową jednostek specjalnych. Kim Jong-un przeprowadził kontrolę w najbardziej elitarnym oddziale północno-koreańskiej armii. Kim odwiedził jednostkę wojskową, w której stacjonuje 11 Korpus Koreańskiej Armii Ludowej. Wyrazić miał ogromne zadowolenie, jak piszą północno-koreańskie media, z doskonałej postawy bojowej żołnierzy. Wydał instrukcje dotyczące rozwoju armii. 11 Korpus, jak wyjaśnia południowo-koreańska agencja Yonhap, to najbardziej elitarna jednostka sił specjalnych północno-koreańskiej armii. Częściowo żołnierze właśnie z tego oddziału brali udział w walkach z ukraińską armią. Inspekcja miała miejsce w sobotę, w dniu spotkania przywódców Korei Południowej i Chin. Władze w Pjongjangu, pomimo tego, że zależne są od Chin, potem piły te rozmowy. Apele o powrót do negocjacji rozbrojeniowych uznały zaś za mrzonkę. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Denpasar. Iga Świątek od pewnego i wyraźnego zwycięstwa rozpoczęła turniej mistrzyń WTA Finals w Riyadzie. Polka potrzebowała zaledwie godzinę i jedną minutę, by 6-1, 6-2 pokonać Amerykankę Madison Keys. Trener Radosław Nijaki jest pod wrażeniem formy Igi Świątek w końcówce sezonu. Początek już był dość znaczący, jeśli chodzi o przewagę dla Polki. Amerykanka popełniała błąd za błędem i nie potrafiła się odnaleźć jakoś przez całe spotkanie. Iga narzuciła swoje tempo, którego już później nie zwolniła.